Вандроўкі на хутар не дужа вабілі Лабановіча. Гэта быў непрыемны абавязак. Уся бяда ў тым, што вінаваты ён сам. Хто прасіў яго хадзіць на гэтыя заняткі? Ды ўжо адступаць позна. Узяўся за гуш, не кажы, што не дуж, але былі і дадатныя бакі ў гэтых вандроўках. Па дарозе добра абмяркоўваўся даклад. Думкі плылі лёгка і гладка, многа трапных сказаў складалася ў галаве. Часамі настаўнік нават прыпыняўся, даставаў з кішэні запісную кніжку, азіраўся, каб не было лішніх сведак, бо людзі маглі б чорт ведае што падумаць, і запісваў дасціпныя выразы. Тады здавалася, што варта сесці за стол, і ўсё пацячэ на паперы так жа гладка і вольна, як цяклі яго мыслі ў дарозе. На справе ж выходзіла іначай. Запісаныя дакладныя дасканалыя сказы не маглі аднавіць той поўны і шырокі малюнак, што рысаваўся ў яго ўяўленні, і ўзятыя паасобку выглядалі бездапаможна, як абшчыпаныя вераб'і. Мімаволі прыгадваўся той чароўны замак, які ўявіўся аднойчы Лабановічу ў часе вандровак па ваколіцах Верханя. Варта было саступіць на некалькі крокаў з той пазіцыі, адкуль рысаваўся замак, каб ён распаўся, развеяўся як дым. Трапляліся ў дарозе і іншыя прыемнасці. У канцы чэрвеня прайшлі шчодрыя летнія дажджы, а потым ізноў наладзілася надвор'е. Праходзячы ў цяньку пад бярозавымі прысадамі, насунуўся Лабановіч на ладнага баравіка. Зрадаваўся яму як другу свайго дзяцінства, прыпыніўся і падрэзаў яго карэньчык каля самай зямлі. Стаў разглядацца. Паблізу сядзелі яшчэ два баравікі, маладыя, здаровыя. Акуратненька ачысціўшы ад пяску, ён палажыў грыбы ў хустачку і з гэтымі трафеямі пайшоў далей. Уперадзе каля самай дарогі стаяў лясок, пераважна бярозавы. Зрэдку пракідаліся і хвойкі, трапляліся елкі і нават кусты ялоўцу. Лабановіч звярнуў з дарогі і пайшоў аглядаць лес. «Мясціна для баравікоў падхадзящая», – падумаў ён і з захапленнем заўзятага грыбніка стаў аглядаць найбольш зручныя для баравікоў лясныя сховы. Не прайшоў ён і паўсотні крокаў, як раптам спыніўся, быў копаны. Яму рэдка, калі траплялася бачыць такое мноства баравікоў на зусім невялічкай лапінцы. Грыбы сядзелі дзе па адным, дзе парамі, а дзе і цэлымі гуртамі. А самае цікавае, што гэта былі не бярозавікі, жоўтенькія, як яечня, а чорнагаловыя, самыя лепшыя баравікі, якія растуць толькі ў сасонніках. Налюбаваўшыся баравікамі, Лабановіч, не спяшаючы, прыступіў да збору. Ён прысядаў каля кожнага грыба, падразаў ножыкам карэньчык, саскрабаў пясок і рознае смецце, прыліпшае да кораня. Грыбы ж былі маладыя, крэпкія, важкія, шапкі зверху чорныя, спаднізу белыя бы кужаль. Ну як не цешыцца з іх? Паднятыя і ачышчаныя баравікі шчаслівы грыбнік клаў на чыстае месца ў кучку. Іх набралася каля сотні! На гэтай лапінцы грыбоў болей не было. І на суседніх мясцінах не трапілася ніводнага. Каша настаўнік не меў, ён выразаў некалькі бярозавых пруткоў, звязаў іх тонкімі канцамі і нанізаў цэлыя тры маністы грыбоў. З гэтым здабыткам і пайшоў на хутар. Сустрэчныя хутаране з цікавасцю глядзелі на вянкі грыбоў, часамі хто-небудзь і не мог змоўчаць, выказваў голас сваё здзіўленне. «Ой, ото ж грибкі, так рана з'явіліся! І дзе вы назбіралі іх?» Настаўнік адказваў, нічога не ўтойваючы, пакуль ён дайшоў да Антаніны Міхайлаўны, некалькі хутаранак пайшлі аглядаць грыбныя мясціны. Здзівілася таксама і Антаніна Міхайлаўна. «Што ж вы будзеце рабіць з імі?» – пацікавілася яна. «Аддаю іх вам, што хочаце, то і рабіце, Антаніна Міхайлаўна. Ну, дык у нас сягоння будзе фрыштык». Антаніна Міхайлаўна забрала грыбы і стала перабіраць, каб прыгатаваць іх сваім спосабам. Адна толькі Ліда не праявіла ніякага захаплення здабыткамі свайго настаўніка, і гэта трошкі пакрыўдзіла яго. «Ліда, ты любіш збіраць грыбы?» – спытаў ён. Ліда вінавата ўсміхнулася. «Я ніколі не збірала іх. Суніцы я люблю збіраць». «Эх, Ліда, Ліда!» – з дакорам сказаў настаўнік, і вочы яго загарэліся. Ён прыгадаў сваё дзяцінства і свае грыбныя паходы. Рознакаляровы ланцужок малюнкаў вобразаў усплыў перад яго вачамі. Ён не мог стрымацца, каб хоць у агульных рысах не расказаць пра гэта. «Няма для мяне нічога лепшага на свеце, як хадзіць аднаму па грыбных мясцінах і збіраць баравікі. Люблю я іх. Яны нібы мае сябры, толькі гаварыць не ўмеюць. Устанеш, бывала, раненька, пойдзеш у лес, захапіўшы кошык на аблюбаваныя раней баравіны. У лесе яшчэ цёмна, чакаеш, пакі добра развіднеецца, каб першаму агледзяць грыбныя мясціны. А там так ціха, так добра. Ну, просто хочацца спяваць песні. Ты разумееш гэта, Ліда?» Ліда не разумела гэтага. Яна слухала, а думала пра штось іншае. Запытанне настаўніка налучыла яе знянацку, усміхнулася вінаватаю усмешкаю, апусціла галаву і ціха прамовіла: «Так рана я ніколі не ўставала, а хадзіць у лес адна баюся». Яе адказ ахаладзіў жар настаўніцкіх успамінаў. Цяпер ён ніколечкі не пакрыўдзіўся на Ліду. Чаго было ўпадаць у такое цялячае захапленне? На момант Лабановіч прымоўк. «Вось у тым-то і справа, Ліда, што ты рана не ўстаеш і не была ў лесе да ўсходу сонца. Ну, ды ладна, перапыніў сябе настаўнік, будзем займацца, калі мая экскурсія ў лес не ўдалася». Закончыў ён. Дзве добрых гадзіны займаліся, хоць сядзець у хаце за надакучыўшымі падручнікамі ды адмахвацца ад мух, калі за акном светла зелена прасторна, не дужа вялікая прыемнасць. Але трэба было паўтарыць усё пройдзенае. Настаўнік збіраўся ў недалёкім часе паехаць у Мікуцічы да сваіх сяброў і стараўся як мага болей падвучыць Ліду. Паўтаралі граматыку, сінтаксіс, рабілі граматычны разбор, пісалі дыктоўкі, рашалі задачы. Там, дзе ў падрыхтоўцы не ўсё было гладка, настаўнік не адступаўся, пакуль Ліда поўнасцю не засвойвала таго ці іншага пытання. Часамі яна ў такіх выпадках упадала ў роспач. «Нічога з майго паступлення не будзе», – казала Ліда. Незадавальненне, безнадзейнасць чуліся ў тоне яе голасу. «Аб гэтым, Ліда, ты не думай, бо калі пачнеш гэта забіраць сабе ў галаву, дык тады і сапраўды нічога не будзе. Весялей пазірай на рэчы». Настаўнік цярпліва тлумачыў дзяўчыне тое, што было засвоена ёю не зусім цвёрда і ясна. Нарэшце, дайшоўшы да поўнага разумення, яна весялела. «Ну, вось бачыш, не трэба складаць рукі перад цяжкасцямі», – падвясельваў настаўнік. Наогул жа цяпер Ліда пасталела і трымалася ў адносінах да настаўніка стрымана і нават як бы трохі холадна. Пасля вядомага здарэння за палатнянай занавескай Яна не выходзіла насустрач Лабановічу і не праводзіла яго, калі ён ішоў з хутара ў верхань. Ну, зробім перапынак, сказаў Лабановіч і падняўся. Ліда засталася сядзець за сталом. Яна думала аб паездцы Лабановіча ў Мікуціч. Чамусьці ёй не хацелася, каб ён туды ехаў. Сказаць жа пра гэта настаўніку не адважвалася. Чаго задумалася, Ліда? Спытаў ён. Ліда яшчэ ніжэй нагнула галаву. А так, нічога. Потым падняла вочы на настаўніка і ціха сказала: «Не трэба вам ехаць у Мікуцічы». Лабановіч здзівіўся. «Чаму?» – запытаў ён. «Так», – адказала Ліда, – «не ведаю, але не ездзіце». Настаўнік болей нічога не дабіўся ад Ліды. Яна ўстала за стала і выбегла з хаты. Тым часам Антаніна Міхайлаўна засмажыла грыбы, шчодра заправіла іх сметанай. «Давайте крыху перакусім». «Закаштуйце майго смажэння і скажыце, ці падыходжу я ў кухаркі». Яна заслала стол белым настольнікам, прынесла талеркі, сялянскую закуску, паставіла графінчык наліўкі і грыбы. Лабановіч мусіў прызнацца, што такіх смачных грыбоў ён не еў ніколі. Ліда таксама хваліла грыбы і ела з прыемнасцю, а потым сказала: «Пайду Колю паклічу, няхай ён закаштуе». Калі яна выйшла з хаты, Антаніна Міхайлаўна, крыху памаўчаўшы, сказала: «Закружылі вы галаву маёй, Лідзе». У гэтых словах настаўнік адчуў і другія невыказаныя. «А калі гэта так, дык ты ж і не кідай яе». Настаўнік адчуваў сябе няёмка, але ўсё ж здолеў выціснуць некалькі слоў. «Дзіця яна яшчэ, ўсё гэта пройдзе ў яе». Ідучы ў верхань, настаўнік шмат аб чым думаў, і думкі свае скончыў ён украінскаю песняю: «Ой, не ходы грыцю, тайна вечорніцю».